प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंत्र पाठ करेंगे, सब सीधे होकर बैठे। एक बार मैं बोलती हूँ, फिर आप भी उसको दोहराएंगे। ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, विषावहै, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, महानुभाव माताएं बहनें, वेद है चार और उनमें विषय है तीन, ध्यान कर्म और उपासना। इन तीन विषय में से पहला है ध्यान, और उस ध्यान के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा कि ध्यान किन किन वस्तुओं का करना चाहिए, तो जो तीन अनादि पदार्थ है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन के विषय में जानना जरूरी है। संसार में अनंत पदार्थ है, पर हमें इन तीन का ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान होना जरूरी है। तो इन तीन में से ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीन में से जो एक है प्रकृति, और उस प्रकृति में से बना हुआ ये संसार, ये आज का हमारा विषय है। आज हम संसार के विषय में जानेंगे, चर्चा करेंगे, विचारेंगे। ये संसार क्या है, क्यों उत्पन्न हुआ है, किन तत्वों से बना है, इसका उपभोग हम कैसे करें, ये शरीर क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, इन विषयों के बारे में जब हम अच्छी प्रकार से सोचेंगे, तब हमें इन संसार के प्रति, सांसारिक पदार्थों के प्रति तृष्णा कम होगी और ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जब हम संसार को अच्छी प्रकार से समझेंगे कि संसार में सुख तो है, पर दुख मिश्रित सुख है, पूर्ण सुख नहीं है, ये छूटने वाला है, नाशवान है, जब इसको जानेंगे तब हमें संसार के पदार्थों के प्रति वैराग्य होगा, वितृष्णा होगी और मुक्ति मिलेगी। जैसे मुक्ति के लिए ईश्वर को जानना जरूरी है, वैसे ही संसार को जानना भी जरूरी है, उतना ही आवश्यक है संसार को जानना। वैराग्य की दो प्रक्रिया है, एक तो अच्छी प्रकार ईश्वर को जाने और दूसरा अच्छी प्रकार संसार को जाने। और हमारी स्थिति क्या है, हम जिस संसार में खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोगों को भोग रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, जिसको भोग रहे हैं, उस संसार के विषय में हम जानने का प्रयास ही नहीं करते और ईश्वर को जानने का भी प्रयास नहीं करते, परिणाम स्वरूप हमें वैराग्य नहीं होता। तो संसार को जाने, सूक्ष्मता से, गहराई से चिंतन करें। हम जब संसार को तात्विक रूप से, यथार्थ रूप से, निश्चयात्मक रूप से जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि संसार के पदार्थ नाशवान है, परिणामी है, विकारांत है, वियोगांत है, ये छूटने वाले हैं, इसमें पूर्ण सुख नहीं है, विशुद्ध सुख नहीं है, नित्य सुख नहीं है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमारे जो मित्र है, स्वजन है, साथी है, पत्नी है, पुत्र है, बेटे बेटियां हैं, ये जो भी हमारे निकट के स्वजन आदि है, ये सब एक दिन हमारे से अलग होंगे, छूटेंगे। ये हमारे दिमाग में बात बैठनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, साथी, स्वजन, ये सब हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं हमेशा इनसे सुख लेता रहूंगा, मैं कभी भी इनसे अलग नहीं होऊंगा। ये जो भ्रम है वो व्यक्ति को इस संसार में डुबोए रखता है। जब तात्विक ज्ञान होता है, जब ईश्वर का आनंद मिलने लगता है, ईश्वर का सुख जब दिखाई देता है, तो ये संसार का सुख फीका लगता है। जैसे एक छोटा बालक होता है, उस छोटे बच्चे को उसकी माँ उसे रोज गुड़ देती थी, उसने गुड़ के अलावा कोई मीठा पदार्थ चखा ही नहीं था, तो गुड़ को ही खुशी खुशी खाता था, मीठा पदार्थ वो ही उसने जाना था। पर जब एक दिन उसने रसमलाई चखी, लड्डू चखे, गुलाब जामुन चखे, तो फिर क्या, तब उसने जाना कि गुड़ से भी अच्छे मीठे पदार्थ है। तो हमारी भी यही स्थिति है, हम इस संसार के भोगों को भोगते रहते हैं, इससे सुख लेते रहते हैं, और यही समझते हैं कि इससे ज्यादा अच्छा सुख आगे है ही नहीं, ईश्वर के सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। तो महानुभावों, हमारी स्थिति भी उस छोटे से बच्चे जैसी है, इसी अज्ञान में डूबे हुए हैं। ये जो संसार है, ये हमारे लिए साधन है। हम भूल क्या करते हैं कि जो साधन है उसको हमने साध्य समझ लिया है। ये संसार साधन है, साध्य नहीं है, गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मींस नहीं है, परंतु साधन है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसको, इस साधन को हमें, साध्य को प्राप्त करने के लिए इस साधन को अपनाना है, पर किस प्रकार से, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसको भोगना है पर त्याग पूर्वक भोगना है। और हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते ही नहीं है। जैसे किसी को ट्रेन में कहीं जाना हो, मुसाफरी कर रहा हो, यहां से मान लो अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा हो, ट्रेन में बैठा, अच्छी रिजर्व सीट मिल गई, अच्छी बढ़िया खिड़की के पास सीट मिली हुई है, रिजर्व सीट है, अच्छी प्रकार से आनंद ले रहा है सीट का, बढ़िया, और फिर दिल्ली आया और वो उतरता ही नहीं है। क्यों? वो कह रहा है कि मुझे तो यहाँ मजा आ रहा है, मैं इस सीट को छोड़ूंगा ही नहीं, ये सीट बढ़िया है, मेरी है, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। तो क्या वो जहां उसे जाना है पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अरे ये ट्रेन जो, ये साधन है, गाड़ी, ये आपकी सीट है, ये तो एक साधन है यात्रा करने का, उसको छोड़ोगे तभी तो जहां जाना है वहां पहुंचेंगे, अगर इसको छोड़ेंगे नहीं तो कैसे पहुंचेंगे। आप यहां आए शिविरार्थी, दूर दूर से गाड़ी में आए, गाड़ी को छोड़ा तभी तो आप यहां पहुंचे। तो हम क्या करते हैं कि संसार को, संसार के साधनों को, जो हमारे साधन है उनको हमने साध्य मान लिया, उसको छोड़ते ही नहीं है, पकड़े रखा है। इसको पकड़ना है, साथ साथ छोड़ना भी है, त्याग पूर्वक भोगना है, और हमने बस मजबूती से पकड़े रखा है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो संसार के विषय में हम जाने, उस पर चिंतन विचार करें, निर्णय निकालें। तो आज इस संसार के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इस संसार के विषय में क्या कहते हैं, क्या मान्यताएं हैं वैज्ञानिकों की, वो देखेंगे और उसके बाद वैदिक दृष्टिकोण से संसार के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से आकाश में देखा तो उनको तारों का एक झुंड, बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया जिसे गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा। आकाशगंगा टेलीस्कोप से देखी और उस एक आकाशगंगा में 10 अरब सूर्यमंडल है। उन्होंने खोज की है ये सब कि एक आकाशगंगा में 10 अरब सूर्यमंडल है। सूर्यमंडल किसे कहते हैं, जिसमें एक, जैसे हमारा अभी ये पृथ्वी है, हमारा सूर्य है, सूर्य के 9 उपग्रह है, पृथ्वी का एक चंद्र उपग्रह है, इस तरह सूर्य के आसपास 9-10 ग्रह हो, 12-15 उपग्रह हो, ये एक उसका परिवार कहता है जिसको सूर्य मंडल कहते हैं। और ऐसे 10 अरब सूर्य मंडल एक आकाशगंगा में है, एक गैलेक्सी में है। और ऐसी 10 अरब आकाशगंगाओं का पता वैज्ञानिकों ने लगा लिया है। 10 अरब आकाशगंगाएं और एक आकाशगंगा में 10 अरब सूर्य मंडल, 10 अरब आकाशगंगाओं का पता लगा लिया है और फिर भी वो कहते हैं कि हमारे यंत्र काम नहीं करते। अगर हम जो सबसे अंतिम लास्ट वाली आकाशगंगा है वहां हमारा टेलीस्कोप रखे तो संभावना है कि इससे आगे, इतना ही आगे और ब्रह्मांड मिले। इतना बड़ा ब्रह्मांड है महानुभाव। हमारी जी जो पृथ्वी है इसकी परिधि 25,000 मील है और हमारा जो सूर्य है ये पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है। आप अंदाजा निकालिए कितना बड़ा है, 13,00,000 गुना। सूर्य एक अग्नि का पिंड है, वहां से जो सूर्य की किरणें आती है उनको पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगते हैं और सूर्य का तापमान 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो अगर अपनी जगह से थोड़ा भी पृथ्वी के नजीक, एक बाल जितना भी नजीक आए तो पृथ्वी जलकर खाक हो जाए और एक बाल जितना आगे चला जाए तो पृथ्वी बर्फ से ठंडी हो जाए। जहां है उसी स्थिति में हमें तापमान मिलता रहता है। और अगर उसकी किरणें सीधी पड़े हमारे पर तो जीना दुभर हो जाए। कैसी व्यवस्थित रचना है। और ये सूर्य जो है ये तो सबसे छोटा सूर्य है, हमारा जो सूर्य है, इससे बड़े बड़े सूर्य इसी आकाशगंगा में, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, इसी आकाशगंगा में और बहुत बड़े सूर्य है और दूसरी आकाशगंगाओं में इससे भी बड़े सूर्य है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के विषय में वैज्ञानिक लोग रात दिन खोज करते रहते हैं। वो अपने टेलीस्कोप से रात दिन लगे हुए हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है, कैसे इसका विनाश होगा। हजारों अब्जो आकाश वर्ष दूर तारा नक्षत्रों की फिंगरप्रिंट वो निकालते रहते हैं, कंप्यूटर पर रात दिन अनुमानों को चकासते रहते हैं और नए नए शोध आविष्कार करते रहते हैं। हजारों खगोल शास्त्री लगे हुए हैं, वो नई नई शोध करते जाते हैं और फिर अनेक प्रश्न खड़े होते हैं और उनका उत्तर पाने के लिए फिर वो दूसरी नई शोध करते हैं और जो पुरानी मान्यताएं शोध है वो खंडित हो जाती है। नए शोध करते हैं फिर पुरानी मान्यताएं खंडित होती जाती है, प्रश्न उठते जाते हैं, उनका उत्तर पाने के लिए दूसरी खोज होती है और पुरानी मान्यता नष्ट होती है। तो नई नई शोध करते जाते हैं। थोड़े इनके विषय में भी जाने। सबसे पहले ग्रीक खगोल शास्त्री टोलेमी, उसने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य पृथ्वी के आसपास घूमता है, ये इसने शोध की। फिर कई वर्षों बाद पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिक्स ने कहा कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि घूमते हैं, और उसके बाद जर्मन वैज्ञानिक उसने कहा कि पृथ्वी जो घूमती है वो गोल गोल नहीं घूमती है, वो लंबगोल घूमती है, केपलर जिसने कहा। तो जो ग्रह उपग्रह घूमते हैं वो बिल्कुल गोल गोल नहीं घूमते हैं, उनकी गति लंबगोल होती है, ये उसने कहा। फिर न्यूटन के सिद्धांत आए गति के, गुरुत्वाकर्षण के। उसके बाद आइंस्टाइन ने कहा, उसने उसने रिलेटिविटी सिद्धांत रखा। उसने कहा कि ब्रह्मांड एक रबर या चद्दर के समान है, उसमें सूर्य पृथ्वी चंद्र आदि खड्डा बनाते हैं, और जैसे कोई पदार्थ उसके नजदीक आता है तो उस खड्डे में गिरता है, और ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। फिर कई प्रश्न खड़े हुए कि क्या सचमुच रबर या चद्दर की तरह ब्रह्मांड फैला हुआ है। फिर अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल उसने शोध की कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो सब दिशाओं में चारों ओर फैल रहा है, विस्तार ब्रह्मांड का हो रहा है। तो फिर आगे और शोध हुआ, प्रश्न खड़े हुए कि ब्रह्मांड अगर विस्तरण को प्राप्त हो रहा है, फैल रहा है, तो क्या कभी वो संकुचित भी हुआ होगा? अभी फैल रहा है तो पीछे संकुचित भी तो हुआ होगा ना। तो 1948 में एक थियरी पेश हुई, उसमें कहा गया कि ब्रह्मांड को, उसके फैलाव को रिवर्स गियर में डाले तो वो अनहद संकुचित होता हुआ एक कॉस्मिक अंडा बनेगा। ये ब्रह्मांड संकुचित होता होता रिवर्स गियर में डाले तो एक कॉस्मिक अंडा बनेगा, और आदि काल में इस कॉस्मिक अंडे का महाविस्फोट हुआ और उसमें से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग, जो आजकल सबसे प्रचलित थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। तो इस कॉस्मिक अंडे का आदि काल में विस्फोट हुआ और उसमें से ये ब्रह्मांड बना। ताप, ब्रह्मांड का गुब्बारा फूटा, और फिर तापमान कम होने पर ऊर्जा में से सबसे पहले पदार्थ में रूपांतर हुआ। सबसे पहले क्या बना? क्वार्क बने, और तीन क्वार्क मिलकर उसमें से प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन बने, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर कर हाइड्रोजन बना। दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन घूमने लगे और वो बना हीलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम आदि एलिमेंट्स बने, और उसमें से फिर सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि बने। इस प्रकार से ब्रह्मांड बना। तो प्रश्न तो फिर भी कई खड़े होते हैं मन में कि इन तीन क्वार्क्स को चिपकाने वाला पदार्थ कहाँ से आया। वो कहते हैं कि कुदरती फोर्स। तो ये कुदरती फोर्स कहाँ से आया, तो वो इसका उत्तर नहीं दे पाते कि पता नहीं। इसी प्रकार जब कॉस्मिक अंडे का विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो उस समय उस कॉस्मिक अंडे में जो ऊर्जा थी जिससे ग्रह उपग्रह नक्षत्र बने, ये ऊर्जा, ये पदार्थ कहाँ से आए, तो उसका भी जवाब ये वैज्ञानिक लोग नहीं दे पा रहे हैं। जो ग्रह नक्षत्र एक नियमित गति में घूम रहे हैं, ये गति उसे किसने प्रदान की, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। जब तक वे जीव और परमात्मा, ईश्वर को नहीं मानते, तब तक कई सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तो ये था वैज्ञानिक दृष्टि में संसार कैसे बना। अब हम वैदिक दृष्टिकोण से देखते हैं। वैदिक दृष्टिकोण से छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हम संसार को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि इस संसार को किसने उत्पन्न किया। संसार को किसने उत्पन्न किया? ईश्वर ने उत्पन्न किया। यहां तक तो सबका जवाब सही है कि ईश्वर ने उत्पन्न किया, पर कैसे ईश्वर ने उत्पन्न किया, इसमें मतभेद आएगा। हाथ पांव वाला ईश्वर इतने बड़े ब्रह्मांड को नहीं बना सकता। जो जन्मता है, मरता है, जो देहधारी है अवतार लेता है, ऐसा ईश्वर इस संसार को नहीं बना सकता। जो पत्नी बच्चों वाला है, जो एक स्थान पर रहता है, एक स्थान पर रहने वाला भी इतने बड़े ब्रह्मांड को नहीं बना सकता। तो कैसे ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया? जो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, ऐसे ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया। और कैसे बनाया? आप संध्या में मंत्र बोलते हैं ना, ओम रितंच सत्यंचाभिधा तपसोध्यजायत। अपने अनंत ज्ञान और अनंत बल और अनंत शक्ति से इस ब्रह्मांड को, इस संसार को बनाया। आगे प्रश्न है, किसके लिए इस संसार को बनाया? ईश्वर को कोई इच्छा नहीं है, वो अपने लिए इस संसार को नहीं बनाता है। उसे कोई आनंद नहीं चाहिए, वो तो रस से, आनंद से भरा हुआ है। रसे न तृप्तो न कुतश्चनो न, उसे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने हम जीवात्माओं के लिए इस संसार को बनाया। आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोना ही सोना चाहता हो, कोई जागना ही न चाहता हो, ऐसे है कि बस सोते ही रहे, ऐसे कोई नहीं हो गए? तो प्रलय अवस्था में जीवात्मा मूर्छित अवस्था में, बेहोश की स्थिति में रहता है। तो बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में रहना कोई नहीं चाहता। सुसुप्त अवस्था में रहना कोई नहीं चाहता। तो कर्म करने के लिए, भोगों को भोगने के लिए, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए इस संसार को हम जीवात्माओं के लिए ईश्वर ने बनाकर हमें दिया है। आगे प्रश्न है, संसार कब बना? हमारा इतिहास लाखों अरबों वर्षों का है, हमारा एक एक मिनट का हिसाब है। ये मुस्लिम लोग हैं, उनका इतिहास 1200-1300 वर्ष का इतिहास मिलेगा। मुस्लिम धर्म कब उत्पन्न हुआ? 1200-1400 वर्ष पहले ये मत पंथ हुआ। और क्रिश्चियन लोग, ख्रिस्ती लोग 2000 साल का इतिहास इनका है। और ऐसे ही यहूदी लोग, इनका इतिहास है 4000 साल का। और पारसी लोग, इनका इतिहास है 5000 साल का। और हमारा इतिहास तो लाखों साल का तो मिलता है। ये रामायण कितने साल पुरानी है जी? 8-9 लाख पुरानी। और महाभारत 5000 वर्ष, 5000 के करीब। तो हमारा लाखों वर्ष का तो इतिहास मिलता है। उपनिषद काल, ब्राह्मण काल, रामायण काल, महाभारत काल, ये सब हमारे इतिहास है। और जब से मनुष्य इस सृष्टि पर पैदा हुआ तभी से उसने गिनती प्रारंभ की। हम संकल्प पाठ बोलते हैं ना, सुबह यज्ञ के समय आपने बोला होगा, एक वृंद सर्णवती कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्त्र, आप बोलते हैं। तो 1,96,08,53,117 वर्ष इस संसार को बने हुए हैं। तो हम तो एक एक मिनट का हमारा हिसाब दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जब से उत्पन्न हुआ तब से उसने गिनती प्रारंभ की और संकल्प पाठ हर रोज बोलता आया है। तो इस प्रकार संसार को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष होने जाएंगे। फिर आगे प्रश्न है, संसार किससे बना? इसमें भी मतभेद है, संसार किससे बना? कोई कहता है कि संसार ऐसे ही बन गया बिना किसी के, शून्य में से बना। क्या कहते हैं कि शून्य में से है, कुछ नहीं था, खाली था और ऐसे ही संसार बन गया। तो महानुभाव, शून्य में से कोई वस्तु नहीं बनती। हमारे दर्शन उपनिषद इसका विरोध करते हैं। सत से असत कभी नहीं हो सकता, असत में से सत भी कभी नहीं हो सकता। किसी वस्तु को बनाने के लिए कोई निश्चित कारण चाहिए, ऐसा नहीं कि शून्य में से बन जाए। शून्य तो हर किसी के पास है, तो फिर गेहूं बोने के लिए गेहूं के बीज की क्या आवश्यकता है, चना बोने के लिए चने के बीज की क्या आवश्यकता है। जो आलसी किसान है उसके पास भी शून्य तो है, ऐसे ही वो बो देगा और गेहूं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। गेहूं बोने के लिए उसका निश्चित कारण, उसका बीज होना चाहिए। तो कोई निश्चित कारण से ही उसकी उत्पत्ति हो सकती है, कार्य पदार्थ हो सकता है। बर्फ जो है वो पानी से बनेगा, रेती से नहीं बनेगा, निश्चित कारण होना चाहिए। और शून्य में से तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। मंत्र भी आता है हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे। हिरण्य गर्भ पहले शून्य नहीं था, पर क्या था? हिरण्य गर्भ था। प्रकाश वाले पदार्थ बीज रूप में उसके गर्भ में थे, तो शून्य में से ईश्वर संसार नहीं बना है। फिर दूसरी मान्यता है, ये कुरान वाले क्या कहते हैं कि पहले सिर्फ खुदा ही था और खुदा ने कुन कहा और संसार बन गया, ये उनकी मान्यता है। तो कुन कहने मात्र से, बिना किसी कारण द्रव्य के कार्य नहीं बन जाता। तो फिर सुनार जो है, सुवर्णकार सुनार जो है, वो बिना ही सुवर्ण के आभूषण क्या बना देगा? नहीं बना सकेगा। आभूषण बनाने के लिए उसे सुवर्ण चाहिए, धातु चाहिए, कारण चाहिए, तो फिर जादूगर हो जाएगा। सत्य साई बाबा, आपने सुना होगा उनके बारे में। सत्य साई बाबा हवा में हाथ घुमाता था और सोने की चेन आ जाती थी, हवा में हाथ घुमाता था और भस्म आ जाती थी, ये तो जादूगरी है। और जादू जो होता है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए होता है, वो सच्चाई नहीं है। तो कुन कहने से भी संसार नहीं बनता। एक सिद्धांत ये है, नवीन वेदांति कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ईश्वर ने अपने आप में से, ब्रह्म ने अपने आप में से इस संसार को रचा। उदाहरण भी देते हैं, जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी वो अपने आप में से झाला बनाती है। मकड़ी का झाला आप देखते हैं, मकड़ी चलती जाती है, अपने में से झाला बनाती जाती है। तो इसी प्रकार ब्रह्म ने अपने आप में से संसार बनाया। तो ये जो उदाहरण है वो भी गलत है। यहां मकड़ी और मकड़ी का शरीर और मकड़ी की आत्मा दो अलग अलग पदार्थ है। मकड़ी की आत्मा अलग है, मकड़ी का शरीर अलग है। मकड़ी की आत्मा, जो आत्मा है, वो शरीर में से झाला बनाती है। तो इसी प्रकार ब्रह्म प्रकृति में से, अपने आप में से नहीं, परंतु प्रकृति में से संसार को बनाता है। तो वैदिक मान्यता क्या है कि सत्व रज तम, ये जो प्रकृति के तीन पदार्थ है, प्रकृति जो है ये कारण है और इसमें से ये संसार ईश्वर ने बनाया है। आगे प्रश्न है, सृष्टि उत्पत्ति का क्रम, प्रक्रिया क्रम। आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, 1,96,08,00,000 जो ये अभी संकल्प पाठ बोला, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व ये सृष्टि नहीं थी। क्या था? प्रलय था। सब और अंधकार था और ऐसे गाढ़ घने अंधकार में सत्व रजतम, बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म कण प्रकृति के, वो फैले हुए थे सब जगह। सत्व रजतम सब जगह फैले हुए थे। जैसे मेरे पास रुमाल हो और उसको मैं जला करके उसकी राख को फूंक मार के उड़ा दूं, तो उसके सूक्ष्म कण हवा में फैल जाएंगे ना। रुमाल के सूक्ष्म कण राख बनकर हवा में फैल जाएंगे। मिट्टी का घड़ा हो, उसको तोड़ दूं, तोड़ते तोड़ते बिल्कुल सूक्ष्म कण उसके हो जाए और वो सूक्ष्म कण हम हवा में फैला दे, बिखर जाएंगे। ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति के तीन तत्व सत्व रजतम, इनके सूक्ष्म कोणों में फैला हुआ था। गाढ़ अंधकार की स्थिति थी, प्रलय अवस्था था। और ऐसी अवस्था में ईश्वर ने सत्व रजतम इनको इकट्ठा किया और फिर उसमें से ब्रह्मांड संसार को रचना शुरू किया, संसार का संसार की उत्पत्ति की। इन तीन ही तत्वों में से, जैसे रसोईया होता है ना, वो मैदा है, मावा है, चीनी है, चार पांच आइटम होती है और उसमें से कितनी ढेरों प्रकार की मिठाइयां बना देता है, उसी दो चार वस्तुओं में से ढेरों प्रकार की मिठाइयां बनाता है। इसी प्रकार से इन्हीं सत्व रजतम में से ईश्वर ने गेहूं चने आदि भी बनाए, इसी में से पोटेशियम साइनाइड अल्कोहल आदि जहरीले पदार्थ भी बनाए, और इसी में से मनुष्यों के, पशुओं के, प्राणियों के शरीर आदि भी बनाए। तो ये सत्व रजतम इसको मिला करके पिंड स्वरूप उसको बना करके सबसे पहले क्या बनाया, महतत्व। सबसे पहली रचना है महतत्व, और उसमें थोड़ा और सत्व रजतम मिला करके फिर आगे बनाया महतत्व से आगे अहंकार, और अहंकार में से और सत्व रजतम मिला करके 16 पदार्थ बनाए, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, एक मन और पंच तन्मात्राएं, ये 16 पदार्थ अहंकार में से बने, और फिर पंच तन्मात्रा में से फिर पंच महाभूत बने। सबसे पहले सत्व रजतम में से बनाया महतत्व, जिसे बुद्धि कहते हैं। ये महतत्व क्या कार्य करता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये विवेचना निर्णय हम जिससे करते हैं वो है बुद्धि। और उसके बाद अहंकार बनाया, अहंकार जिससे हम अपने आप को पहचान सके, हम कौन है। अहंकार के बगैर जीवात्मा को अपना भी होश नहीं रहता, तो ये अहंकार बनाया। उसके बाद पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से हम ध्यान प्राप्त करते हैं, पांच विषयों का ध्यान प्राप्त करते हैं, और पांच कर्मेंद्रिया, हस्तपाद, वाक, गुदा, उपस्थ, इनसे कर्म करते हैं, और एक मन, मन के द्वारा हम संकल्प विकल्प करते हैं, स्मृतियां उठाते हैं और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मन के तो कई सारे कार्य है। इसके बाद पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच तन्मात्राओं का कार्य है पंच महाभूतों को खींचना अपनी ओर, ब्लोटिंग पेपर में जैसे खींचते हैं उसी प्रकार खींचना। जैसे माँ गर्भ में बच्चा होता है तो माँ जो कुछ भी खाती पीती है वो ये पंच तन्मात्राओं की वजह से वो उसको एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, और गर्भ की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से पंच तन्मात्रा, उसके बाद पंच महाभूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत बनते हैं। और फिर उसमें से आगे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि बनते हैं, और फिर आगे जाकर के वृक्ष, वनस्पति बनते हैं, फिर कीट पतंग बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, पशु बनते हैं, और सबसे अंत में मनुष्य बनता है। मनुष्य सबसे अंत में बनता है, और किस प्रकार बनता है, कहाँ बनता है, तो मनुष्य जो है वो आज से 2 अरब वर्ष पूर्व जब यह सृष्टि बनी उस समय तिब्बत प्रदेश में जमीन के अंदर गर्भ जैसा वातावरण उत्पन्न हुआ, और वहां से नौजवान मनुष्य उत्पन्न हुए। आप सोचेंगे कि नौजवान कैसे उत्पन्न हुए, पर प्राणी उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, एक है झेरज, एक है अंडज, एक है स्वेदज, और एक है उद्भिज। झेरज यानी कि पशु और मनुष्य झेरज होते हैं, अंडज जो पक्षी आदि अंडों से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, स्वेद से, लिक्षा आदि, और उद्भिज जो जमीन फाड़कर कीट आदि उत्पन्न होते हैं। आप वर्षा ऋतु में देखेंगे जमीन फाड़कर कीट आदि निकलते हैं, तो ये उद्भिज है। तो सबसे पहले जब अमैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, सबसे पहले तब भूमि फाड़ करके नौजवान उत्पन्न हुए। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु प्राणी आदि भी नौजवान उत्पन्न हुए। जैसे माँ के गर्भ में 3 किलो का शिशु उत्पन्न होता है, 3 किलो का जो गर्भ उत्पन्न होता है, इस 3 किलो के बच्चे को, छोटे छोटे हाथ पैर वाले को ईश्वर ने कैसे बना दिया? और आप देखें, हाथी का बच्चा जब जन्मता है तब 100 किलो वजन का होता है, और 100 किलो वजन के हाथी के बच्चे को हथनी के पेट में ईश्वर ने कैसे बना दिया? आप देखेंगे मच्छर का अंडा बिल्कुल छोटा है और शाहमृग का अंडा कितना बड़ा होता है। तो इसी प्रकार ईश्वर ने सबसे पहले अमैथुनी सृष्टि में गर्भ का वातावरण तैयार किया पृथ्वी में, और फिर नौजवान खड़े हुए। नौजवान हुए क्यों? क्योंकि अगर बच्चे बनाता तो उसका पालन पोषण कौन करता, उसका ध्यान कौन रखता, उसे दूध कौन पिलाता? और अगर वृद्ध पैदा करते, प्रौढ़ पैदा करते, तो फिर आगे संततोत्पत्ति कैसे होती, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ कैसे होती? तो इसलिए यौवन युवान उत्पन्न हुए, और इन युवक युवतियों में से जो उत्पन्न हुए फिर आगे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। सबसे पहले जो श्रेष्ठ पवित्र आत्मा थे, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, इन 4 श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं को ईश्वर ने ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान, और वो फिर उन्होंने आगे ब्रह्मा आदि को सबको वो ज्ञान उन्होंने बांटा, और इस प्रकार ये सृष्टि प्रारंभ हुई। तो ये जो सृष्टि काल है, ये आगे फिर विवाह करके बच्चे उत्पन्न होते गए और ये सृष्टि तभी से प्रारंभ हुई है। ये सृष्टि काल जो है वो 4,32,00,000,000,000 वर्ष का है। सृष्टि काल 4,32,00,000,000,000 वर्ष, और प्रलय काल भी 4,32,00,000,000,000 वर्ष का, तो दोनों को मिलाकर 8,64,00,000,000,000 वर्ष का एक ब्रह्म दिन होता है। सृष्टि और प्रलय काल दोनों मिलाकर के एक ब्रह्म दिन होता है। तो जैसे सृष्टि उत्पत्ति हुई है वैसे ही उसका विनाश होगा, क्योंकि जो जो वस्तुएं उत्पन्न होती है वो वस्तुएं हमेशा टूट जाती है। जैसे गिलास है, घड़ा है, ये नियम है, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा। ये सृष्टि भी उत्पन्न हुई है इसलिए इसका विनाश भी अवश्य होगा। जैसे आप देखते हैं 200 वर्ष पुराने मकान को आप देखें तो कैसा खंडहर होता है, उसको हाथ लगाते ही उसकी जो ईंट होती है वो चूरा हो जाती है। तो इस प्रकार ये पृथ्वी आदि भी फिर धीरे धीरे टूटेगी। हमारा जीवन इन 5 महाभूतों पर आधारित है। धीरे धीरे इन 5 महाभूतों की शक्ति क्षीण होगी। आज जितनी सूर्य से गर्मी आ रही है उतनी गर्मी नहीं आएगी। फिर पानी कम उठेगा, बाष्प कम होगी, वर्षा कम होगी, और जो अनाज पैदा होगा वो हीन वीर्य वाला होगा। वो हीन वीर्य वाला अनाज खा करके मनुष्य आदि हीन वीर्य वाले होंगे, बौने होंगे, और फिर संततोत्पत्ति नहीं होगी। तो सबसे, जैसे सबसे अंत में मनुष्य पैदा हुआ था, तो सबसे पहले विनाश भी मनुष्य का होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन इन सब पशु आदि पर आधारित है। गौएं दूध नहीं देंगी तो सबसे पहले मनुष्य का विनाश होगा, और धीरे धीरे फिर पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष वनस्पति, और अंत में ये 5 महाभूत उनका विनाश होगा, पृथ्वी के टुकड़े होंगे। और फिर 5 महाभूत है वो 5 तन्मात्रा में आएंगे, और 5 तन्मात्रा में फिर आएंगे 16 पदार्थ अहंकार में आएंगे। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और 5 तन्मात्रा, ये सब अहंकार में आएंगे। अहंकार में से फिर महतत्व में से आएंगे, और महतत्व में से फिर सत्व रजतम प्रलय की अवस्था आएगी। तो ये जो प्रलय काल है 4,32,00,000,000 वर्ष तक, फिर प्रलय ही प्रलय रहेगा। सत्व रजतम सूक्ष्म परमाणुओं में सब कुछ बदल जाएगा। जो जीव मुक्ति में जाएंगे वो मुक्ति के आनंद को भोगेंगे, और जो जीव मुक्ति में नहीं जा पाएंगे वो सुसुप्त अवस्था में रहेंगे, क्योंकि उसके पास न मन होगा, न बुद्धि होगी, न इंद्रिया होंगी, न शरीर होगा, तो फिर वो जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में पड़ा रहेगा। तो ये है प्रलय काल। इस संसार का न आदि है न अंत है, प्रवाह से अनादि यह संसार चक्र चलता रहता है। जैसे ऋतुएं आती है, एक के बाद एक ऋतु आती है, वैसे ही सृष्टिकाल प्रलय काल, सृष्टिकाल प्रलय काल, ये चक्र हमेशा चलता रहता है, इसका कभी अंत नहीं है। तो ये हमने संसार के विषय में जाना। ऐसा ही हमारे शरीर के विषय में भी हमें चिंतन करना है। शरीर भी हमारा उत्पन्न हुआ है और ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसके विषय में भी थोड़ा सा चिंतन कर लें। आज हम देख रहे हैं अपने आप को कि मैं 60-70 किलो भार वाला, मेरा जो शरीर है पुष्ट है, मजबूत है, आज मैं युवा प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हूँ, मेरे में बल है, साहस है, शक्ति है, आज मेरा शरीर बहुत सुंदर है। पर आप पीछे विचार कीजिए कि 30 साल पहले आप जाइए, क्या 30 साल पहले मेरे शरीर में इतनी शक्ति थी, इतना बल था, इतना सामर्थ्य था? उससे भी आगे जाइए, आपका शरीर जब छोटा था, 4-5 साल का, तब न मेरे इतने मित्र थे, न मेरे पास धन संपत्ति थी, न मेरे पास इतना शक्ति थी, सामर्थ्य था, बल था। और आगे जाइए, 6-7 महीने का बच्चा, 8-1 साल का बच्चा, उसके शरीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं था। माँ ही सब कुछ काम करवाती है, वो ही खिलाती है, वो ही नहलाती है, वो ही सब काम करती है। न मुझे बोलना आता था, न मेरे कोई मित्र थे, न धन संपत्ति थे, न सगे संबंधी थे, कुछ नहीं था। और आगे आप जाइए, जब छोटा सा 5-6 महीने का गर्भ में मेरा शरीर था, बिल्कुल छोटे छोटे अंगुली, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटा सा मेरा शरीर था। और उससे भी आगे जाइए, 1 मास का गर्भ, बिल्कुल चना जैसा मेरा शरीर। और उससे आगे आप जाएंगे तो पता नहीं, ये शरीर तो मेरा था ही नहीं, कहाँ था पता नहीं। उस चने जैसे छोटे से शरीर से आज बढ़ता बढ़ता बढ़ता मैं इस युवावस्था को प्राप्त हुआ हूँ। 60-70 किलो भार वाला ये मेरा शरीर है, सामर्थ्य शक्ति से युक्त है। फिर आप आगे विचारिए, आज मेरे पास क्या कुछ नहीं है, धन संपत्ति है, मित्र है, साथी है, सब के साथ मेरा इतना सारा लंबा चौड़ा परिचय है। और फिर आप आगे सोचिए, आज से 30 साल बाद सोचिए, आप 20 साल बाद क्या स्थिति होगी? ये मेरा शरीर जो है वो उसमें सामर्थ्य नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा। आज जितने दौड़ भाग करता हूँ उतना 20 साल बाद नहीं कर पाऊंगा। आगे और चलिए, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, कोई काम करते समय हाथ भी मेरे कंपने लग जाएंगे, लाठी लेकर मुझे चलना पड़ेगा, वृद्धावस्था आ जाएगी। गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता श्लोक बोलते हैं ना रात को भ्रमण में, ये मेरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, सारे अंग ढीले हो जाएंगे, लकड़ी के सहारे चलूंगा और रोग मुझे घेर लेंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि खाट ही मेरा सर्वस्व हो जाएगा। आज मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, फिर रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा खाट से फिर मैं चल ही नहीं पाऊंगा, खाट ही मेरा सर्वस्व हो जाएगी। और फिर ये जो शरीर है वो आत्मा को भोग भुगाने के योग्य नहीं रहेगा, ईश्वर दया करके दूसरा शरीर देगा और लोग इस शरीर को जला देंगे, 4 कंधों पर ले जाएंगे, जला देंगे। और उस जलाने के बाद इस शरीर की मुट्ठी जितनी राख हो जाएगी और उस राख को हवा में उड़ा देंगे, ये शरीर कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे सोच आगे देखेंगे तो चने जैसा शरीर था, उसके पीछे हम कहाँ थे पता नहीं था, आज इस शरीर का आगे देखेंगे, राख हो जाएगी, राख बिखर जाएगी, कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा। तो महानुभावो, ये हमारा शरीर बिल्कुल अनित्य है, इसे हमें छोड़ना है, तो क्यों ना हम अपने आप जीते जी इसको छोड़ने का प्रयत्न करें। जब हमसे जबरदस्ती कोई चीज छिनवाई जाती है, छीनी जाती है, तो दुख होता है, पर हम जब स्वैच्छिक छोड़ते हैं तो दुख नहीं होता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने 4 वर्णाश्रम व्यवस्था की है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ में बच्चे पैदा करो, फिर वानप्रस्थ ले लो, बच्चे बड़े पैदा हो जाए तो वानप्रस्थ ले लो, मोह माया त्याग दो और फिर संन्यास बिल्कुल मोह माया त्याग दो। यहाँ जो वानप्रस्थ में रह रहे हैं वो सब कुछ छोड़कर आए हुए हैं, तो हम भी जैसे चिड़िया होती है वो अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको छोड़कर चली जाती है, ऐसे हम भी जब बच्चे बड़े हो जाए तो वानप्रस्थ ले, इस मोह माया को त्याग दें, तो जीते जी इसको छोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये शरीर छूटने वाला है, नाशवान है, संसार की भांति है। तो इस संसार को हम इस प्रकार में से देखें कि ये नाशवान है, परिणामी है, वियोगांत है और इसमें पूर्ण सुख नहीं है। जब इस तरह से संसार का चिंतन करेंगे तो हम ईश्वर के प्रति हमें प्रेम होगा, रुचि होगी और उसके आनंद को प्राप्त करने की हमें इच्छा होगी। तो आज संसार के विषय में हमने चर्चा की, 5 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कल हम जीवात्मा, हम कौन है, इस विषय में, अपने आप के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। कल का हमारा विषय होगा जीवात्मा। ओम शम। एक ये ब्रह्म विज्ञान पुस्तक है, इसमें संसार चक्र ये पूरा इसमें बनाया हुआ है। ये ब्रह्म विज्ञान पुस्तक, यहाँ जो शिविर पहले लगाते थे स्वामी सत्यपति जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, विवेक भूषण जी, तो जो शिविर शुरू के काल में लगे हुए हैं उसका सभी कक्षाओं का संकलन करके सार रूप में ये पुस्तक मेरे पिताजी श्री रण सिंह यादव है, उन्होंने लिखी हुई है, तो आप इनको भी पढ़ें, इसमें भी बहुत सारे विषय, सभी विषय इसमें आ जाते हैं। ओम शम।